بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وقد لابنا يا آية اللحظات وصورة الأحزاب كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغسى ورمي آذابك الذي دون هوانك هديه هوانك رسولك عليه الصلاة والسلام هي قبله هي هوانك مؤمنين تؤذن هي إلهي نغسى ورمي آذابك الذي دون هي سلة الذي دون أشبك فإن يجيك وضع السران إلهي رسولك سوحوك صلى هاي يا أيها النبي نبي صنو قل وحاوسر هذا لأزواجك هوانك هذا وبناتك قبل هذا يو النساء المؤمنين مؤمنين تهوين كودا يدنين حقا على عيانا عليهن قرطوة من جلاديبهن مروية الكورة قرى على عيانا ووحا ولي قرطة إيها إستان وصيابك حيث أسرانا أيوده إلهي سبحانه وتعالى نركع يبقى عشر سينه ورنوين كفر ومرمي إلهي نور سبحانه وتعالى ذلك كاس والجلاديب كودا إنا يسكر على عيانا أي أدنى تقول إلهي أن يحفن إلا أقوم صدق روك لا يؤذين عن الله إلهي وكان الله الله هو هذا غفورا عليه أقول إلهي رحيما علينا حديثا أعيدها سيونسون كيف نوان تصور مي وتفاصيل تبرن قوضة إذا لقيان مناسقين كأيا وحي أبان بحجرين هوين كأيا ليري أيا غرنبا يا رفتي المدينة لجوغي أيا غرزين سدونا يا مركة وحالي وحي مركة في أضل بجرين باليري أي قارحان أضل بجرين حوالينك أبوامانك أهاليري لكن حاجئ بسالة إلي الناس تحرطة يمدى أبوامتا إني سنك الأبوامين محايرة تيجوا كمدوا هاي ناس تمرتا حرطة أولي بحجرين أبوامتا أولي بحجرين جرح إيا خماركم بحجرين حالينك أبوامتا وحاوي إلهي سبحانه وتعالى سيدا عن عدو قد هاي مرسيتك بغاتا إيسي بذيرا نظر الله شهد عندها مكاسا عيدا إيسي بسي مركة هدى waxa weeye inay markaas is asturaan ayaa la amray haweenka xurta ahay oo ay haweenka adoonka ay ka duunaadaan laakiin hadda waxa weeye deynka hadii ay dibadda u baxayaan oo markaas waxa weeye awradooda kharij salaada waxay noqonaysaa mid isku mid ah ayay noqonaysaa marka hadda waxa weeye sida hadda ibn kathir uu dhahay oo tafsiirkiisa uu dhigaayo waxaa weeye haweenka markii ay ogaadaan munaafiqiintu inay naartu naag addooma ay tahay aad iyo aad ayay ugu dari jireenaa layidhi naarta xurtaana markaasi way ka leexa jireen baa layidhi haddana haddii naasa jilacsanaan ay ka dareemaan iyo inaysan iska celinaynin waxaa weeye way ku salidmi jireenaa layidhi kii iska canaanatana wali ka tegi jireenaa layidhi marka ilaahay wuxuu faray inay markaasi is asturaan ayaa ilaahay faray subxaana watacaala aysan markaasi waxa weeye aysan jirkooda iyo cawradooda aysan kafurin si waxa weeye aan munaafiqiintu aysan ugu dhiiranin marka hadda waxaa la rabaa inay markaasi haweentu ay markaasi is asturto ayaa la doonayaa haweentu haddaysan is asturo dadka faasiriintaahu way u hagoonayaan maxaa yeela calaamo foolxun ayaa ka muuqanaysa kolkaas ayaa faasiriintu markaasiay damcayaan wey hadda waxa weeye hadda arrintaasu oo adoonka iyo la kala saaro iyo xurta waxay aheed ina horey u tegi aheday laakiin xeerka hadda waxa weeye waxaa waajiba laasa xurta inaka adoonka inay is asturaan weydi oo siyaab oo markaasi aan diino keenayna isku asturaan weydi iyadoo laga baqaarsana weydi marka horese isku mid nahayn oo waxaa la weriyey sayidina cumar bnu khadaab ayaa adoon furan baraa layidhi oo markaasi wejiga dadatay markaasuu qul ayuu u daaciyaa layidhi markaasuu wuxuu dhahaa layidhi atatashabihiina bilxaraa'ir yaa lukaaci u dhahay alqil qanaaca u dhahay marka hadda waktigaas saasay yidhahda laakiin hadda hadday naasha xurta iyo naasha hadday addoontahay awradoodu waxa weeye haddaysan salaada haddayba salaada aysan ahaynin isku miday noqonaysaa marka aayaddaas sidaas ayaa shalayna ilaahay nooga soo waramay oo casharkeenu hore saas uu ahay ilaahay yuuri subxaanahu watacaala law allahi ayuu dhahay ilaahay in lam yantahi lmunaafiquuna munaafiqiinta haddaysan ka reebtoomin ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala iyo waladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradu mushuga u ahaaday iyo walmurjifuuna kuwa gilgilaaya fi lmadiinati magaalada gilgilaaya lanuhriyannaka waanu kugu salliri oo waanu kugu sallirina ilaahay bihim ayaga ayaan kugu sallidaynaa uma bacdi lalaa yujaawiruunaka kugula dirsi maayaan fiiha madiino ilaa qaliilan wax yar mooye munaafiqiinta hadda laga soo waramayay ilaahay subxaanahu watacaala waa u goodinaya. ilaahay wuxuu yihi lawallaahi in lam yantahi lmunaafiquuna, munaafiqiinta haddiisa ka reegsoomin uba ilaahay nifaaqa ay ku jiraan, iyo waladiina kuwa fii quluubihim laabkooda maradu qushuba u ahaaday waa isla munaafiqiintaa la yidhi, amase waa kuwa zinaada ho daanyaalkaa wey sida kuwa haweenkaas dabakacaayo kale, maxaa yeele qalbiga ayay ka jiban yihiin dadka zinaadaahu waxa weeye dad oo waxa weeye qalbiga ka buka weeye. waladiina fii quluubihim marad nuu ilaahay ujuubkooda weeye oo zinadaa weeye waxay kamid ahaayeen ayaduna qayb munaafiqiinta kamid ay ahaayeen aa layihi, haddii aysan ka joogsan uba ilaahi subxaanahu watacaala nifaaqa iyo waxa ay haayaan iyo walmurjifuuna kuwa girgiraaya uba ilaahay fi lmadiinati magaalada girgiraaya oo markaasi mu'miniinta hadallada xun u sheegaayo masalanba waxaa kamid ah irjaafka waxay dhihi jireen qad ataakum lcaduw wataraayaakum qusiluu oo gudinuu waxyaabaas ay dhihi jireen, waa dadka dacaayadda beenta muslimiinta dhexooda ku fidinaayo oo safta abuuraayo balaada sheegaa weeye. magaaladii argagax ku ridaayaano waxay leeyihiin cadow baa yihi meeshaan adag kasoo galay, taraayadii la diray ciidankii ilaalada ahay waa la laayay waa dabeen waa sidaas saasay leeyihiin. waxa waxaad ku qaraatay waxaa u badan munaafiqiinta. marka haddii aysan ka joogsano dha ilaahay amuurahaas lanubhiyannaka ayuun ilaahay waanu kugu salidi oo waanu kugu salidi sayidka maxamed saaruud dhim ayaga ayaan kugu salidaynaa lanusalidannaka calayhim weeye waan kugu daraynaa weeye oo inuu kugu dirno ayaad baabi'inaysaa suma bacyada laa yujaawiruunaka kugula dirsi maayaan fiiha magaalada ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo way bixi doonaan u ilaahay. haddaysa arrintaas ka joogsanin inaanu kugu dirno oo markaa jihaadkooda kuu banayno ayaa imaanaysa, marka waxaad ka saari doontaa majliskaaga waadna lay doontaa ayaa imaanaysa ua haddaysa arrintaan ka joogsan saasaa dhacay. marka hadda nabigeena calayhi salatu wasalaam saas waa sameeyaa layii, oo markii suuratu balaa'i soo dhigtaa nabigu jamciyo san hadda ka hor soo marnay, nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu qoray oo koray baa layidhi mimbarka, markaasuu wuxuu dhahay yaa fulaanu qum fa akhfaqta jawka fa innaka munaafiqun, hebelow istaagow dhahay ee bax munaafiqaad tahay, yaa fulaanu qum fakhrud fa innaka munaafiqun, saasuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam. markaas waxa weeye dad badan ayaa majliska rasuulka calayhi salatu wasalaam uu ka kiciyey oo saasaa lagu fadhiixiyey. malcuuniina uda ilaahay xaal iniyiin kuwa la lacnaday oo naxariista ilaahay laga fogeeyey, hadda waa la xaalaynayaa shay maxduufa oo markaasi ayaa laga xaalaynayaa oo suma yaxrujuuna bihadda jaaliibu qadiraayay ayaa laga xaalaynayaa ho ilaahay waxau dhahay magaalada kula askuni maayaan ilaa qaliila wax yar mooyaane, suma yaxrujuuna way baxaayaan malcuuniina xaalihiin kuwa la lacnaday oo naxariista ilaahay laga dheereeyey, baynamaa meel alaale meesha ayay dha ilaahay suqifuu laga helo ukhuduu waa la qabanayaa waqutiluu waana la dilayaa taqtiilan dilidow ilaahay. malcuuniina uda ilaahay xaalihiin kuwa la lacnaday oo naxariista ilaahay laga dheeriyey ayay baxayaan, baynamaa meel alaale meesha ayuu dha ilaahay suqifuu laga helane ukhuduu waa la qabanayaa waqutiluu waana la dilayaa taqtiilan dilid ayaa la dilayaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu ku dilay doonaa. sunnat allaahi yowda ilaahay taas ilaahay jidaydkiisana weeye sana allahu dalika sunnat allaahi weeye ilaahay sidaas ayaa ku jideeyey, sunnat allaahi ilaahay jidaydkiisa weeye fi ladiina kuwiina uu alla ku jideeyey khalow kaga min qabl hor ayuu ilaahay, oo waxa weeye meel alaale meeshii lagu arko in la qabto oo la laayo waa jidayn ilaahay uu jideeyey dadkii ayaa ka horreeyey oo ummadii hore ahay munaafiqiintooda oo murjifiinta ahay saas ayaa la yeeli jiroba ilaahay. markaasuu dha ilaahay sunnat allaahi ay sana allaahu daalika weeye, sunnada ayaa masdar oo murakkada ah weeye, waxaana meeshaan ku sugan khasliyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam la siinaayo waxaa la leeyahay rasuulka hakamurgin baa la leeyahay inay munaafiqiin qoonkaaga ku dhex jiraan, maxaa yeelay in munaafiqiin qoonkaaga ku dhex jirto waxa weeye sunno oo qadiima weeye, waa sunno horeysa weeye sida qoob muusa ugu jireen, maxaaya qoob muusa ninkii saamiru dhigi jiray oo dibiga dhalaaliyey oo sanam sabiri ayaa ku jira weye iyo raggii adbaacdiis ahay qaaruun iyo adbaacdiis yaa ku jiray, waxa weeye rasuul walba waxaa ummadiisa ku jiray munaafiqiin fara badan. markaas taas waa sunno ilaahay dadkii ayay ka horreeyey uu ku jiiday uda ilaahay, walan tajida man farajka uda ilaahay li sunnati illahi ilaahay jidaydkiisa tabdiilan bedelina uda ilaahay, sunada ilaahay sow alla wuxuu diyeeyey wax duuri kara ma jiraan iyo wax nasaqi kara weeye. maxaa yeela waxay ku sugnaatay oy ka dhalanaysaa aasaas oo matiina weeye. marka ma ahan axkaamta oo markaasi la bedelaya amada nasaqaya maaha. walan tajid helimaysa ula ilaahay lisunati illaahi ilaahay diyeejiisa ula ilaahay kabdiyaan bedelitaan helimaysa. yusaluka waxay kaa su-aalayaan wayaysaka maxamed kaa anaasudo su-aasha hadda rasuulka calayhi salatu salaam waktigaas waxaa su-aalaya ahlumakay ahaayeen. su-aashooduna waxay yidhahda calaa sabiili istihza wa suqiya ahayd jeef jeefay ahayd. maxaa yeela waxay inkiraayeen saacadda qiyaamada inkiraayeen wey. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala yusaluka waxay kaa su-aalayaan annaasu dadku yowla ilaahay can isaacati can qiyaami saacati saacadda qumitaankeedii kaa su-aalayaan. oo waxay ku leeyihin markaa taquumu saaca saacadda goormay qumaysaa. hadda su-aal oo cilmigeeda in la ogaadaa ma ahan ka dalbaan rasuulka. waxaa weye su-aal istihzaa-in waaye wa suqiya. can isaacati saacadda ayay kaa su-aalayaan markaa taquunu goorma ay ahaanaysaa. cul waxaa u jiraa uda ilaahay sayidka maxamed kaahu inamaa in kaleetanbaa in cilmuhaa saacadda cilmigeed cinda allahi ra-iisiisu ahaade. inamaa in kaleetanbaa ine cilmuhaa saacadda cilmigeeda goobtaadi qumaysoo la ogaado cinda allahi ilaahaysiisa ayuu ahaaday cilmigaas oo ilaahay axad ma daalacsiinin. marka culimmadu waxay yidhaahdeen qaarkood arrintaana waxay ahaadeen waktiga nabiga la su-aalay ahaaday ayaa cilmigeeda ilaahay subxaanahu watacaala cid uga magacaysan jirin. ee xadiis waxaa jira markaas nabigu adduunyada ka marbixina ilaa uu alla ka daalacsiiyo jamiicu lmaqiibaad weeye. jamiicu lmaqiibaada la daalacsiiyo marka nabigu layidhaha saacaddaa kamid ahaa leyi. laakiin hadda sideedii u qarsan tahayo waxa weeye nabiga inuu qariyo ayaa la amray. marka mar kartaba waxay ka dhigan tahay adigoo nolosheedu joogta mar haddaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saacadda markaasi goortay qumaysa cidna uusan u sheegin sideedii ka dhigan tahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tiraahdaa inamaa in kaleetamaahine cilmuhaa saacadda ogaalkeedu cinda allaahi ayadkiisa u ahaaday wamaa yudriika maxaa ku ogeysiyo ilaahay macnaha ma garanaysid weeye lacala saacata saacaddii inay mudan tahay takuunu inay ahaato qariibu midow. wamaa yudriika maxaa ku ogeysiyo ilaahay lacala saacata saacaddii inay ahaato lacala saacata saacaddii ul ilaahay takuunu bimacnaa tuujadu in la helo qariiban ayadoo dhow in la helo weeye. lacalla waxaa la dhihi jiray waa xarfu taraji weye wanas weeye. asaacatana waxay noqonaysaa isinkeedii noqonaysaa jumladana takuunu khabarkeedu waaye qariibana waa la xaalinayaa. takuunudaas waxay noqonaysaa taanu weeye markaasaad macnaa tuujadu laysaga fasiri karaa. oo waxaa ilaahay rasuulku leeyahay waxaa u tiraahdaa waxa weeye saacadda wujuudkeeda waxa weeye waxaa la rajaynayaa waqti qariiba inuu yimaado weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey ay anta laa taclamuhaa weeye lacala saacata saacaddu inay mudan tahay takuunu inay ahaato qariiba mid oy ahaato. in allaha alla ul ilaahay lacana alkaafiriina kaafiriinta alla waa lacnada ul ilaahay. in allaha alla ulahay alla subxaanahu watacaala lacna alkaafiriina kaafiriinta waa lacnaday. waacadda lahum alla wuxuu u diyaariyey saciiran saciiro ayuu u diyaariyey naar oo shadiida oo ay gelayaan ayuu alla u diyaariyey ilaa saacadda waxa inkiraaya kufaarta weeye. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala in allaha alle lacna alkaafiriina kaafiriinta waa lacnaday. waacadda lahum alla wuxuu u diyaariyey saciiran saciiro ayuu u diyaariyey naar oo shadiida oo ay gelayaan khaalidiina xaaliyin kuwa ku haarow ilaahay fiihaa naartaas abadan weligooda ku waarow ilaahay. khaalidiina xaaliyin kuwa ku waaraya fiihaa naartaas ul ilaahay abadan weligooda ku waaraya. laa yajiduuna heli maayaan ul ilaahay weliyan weli heli maayaan mid saacadda waxa weeye saciiro naarta la yidhaahdo kulaylka badanne mid ka xafiya heli maayaan. laa yajiduuna heli maayaan weliyan weli ul ilaahay mid ka dhowra oo ka dhowra saciiro ka dhowra heli maayaan walaa nasiira mid gargaara oo saciira ka daafacane heli maayaan u dhahay alla subxaanahu watacaala. way ku xusow dha ilaahay yowma maalintu qallabu la gedgedinaayo wujuuhu midyaasooda si naari naarta lagu gedgedinaayo kufaarta. yowmadaan markaasi oo darabka ficil muqadar ayaa lagu nasminahaa layidhi way ku ruxusoo dha ilaahay yooma maalintu qallagu la gedgedinaayo wujuuhum ijyaashooda u dha ilaahay fi naari naarta lagu gedgedinaayo way ku ruxusoo dha ilaahay yooma maalintu qallagu la gedgedinaayo wujuuhum ijyaashooda u dha ilaahay fi naari naarta lagu gedgedinaayo naarta ayaa wujiga loo gedgedinaya. yaquuluuna markaas waxay leeyihiin ow dha ilaahay yaa laytana shallaysadayne haddaxna allaha alla adeecneena wa haddaxna rasuula rasuulka adeecneena way shallaayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaquuluuna waxay ku qowlaayaan ow dha ilaahay yaa laytana shallaysadayne waa kalaam mustanafaa la yidhi oo dhacaya markaasii jawow oo su-aal muqadarkiisa oo waxay ka dhigantay idoo layidhi maadaa sanacuu cinda dalika maxay samaynayaan leeya markaasi waxay leeyihiin ayagoo shalaayaaya wixii ka tegay ayagoo ka shalaayaaya ayaga waxay dhahayaan yaa laytana adacna allaha waadacna rasuul saasi le yooma maalin ayay ku arahay yoomadan hadda darabna waa looga dhigi kartaa khaalidiina weye ama yaquuladan oo markaasi muqadamun caleyhi ah weye haddii kale sidaan horuu soo sheegnay ficil muqadar ha lagu qadari kara ha lagu nasbinayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yooma maalin ayay naarta ku arahayaan ow ilaahay tuqallabu la gedgedinaayo wujuuhum ijyaashooda fi naari naarta lagu gedgedinaayo yaquuluuna xaal ay ku qowlayaan yaa laytanaa shalaysadayne adacna allaha alla adeecneena wa adacna rasuula rasuulka adeecneena waqaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kuwa atbacda ahay oo waxa weeye ayagu wax raacay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inna anagu adacnaa waxaan adeecnay saadatanaa sayidi alkaynian adeecnay iyo wa kubara'anaa madaxweynkayni faadalluunaa way naga lumiyeen assabiila jidkii naga lumiyeen qiyaamo waxa weeye way isdacweynayaan kufaarta oo waxa weeye kuwii ru'asada ahay iyo kuwa kalentood ayaa isdacweynayay oo kuwii atbaacda ahay ayaa ru'asadii oo markaasi baayad u horseeday ayaa dacweynayay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin ow dha ilaahay waqaaluu waxay yidhaahdeen maaliga wax looga cabiraa waa lisxaqulqux weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innaa anagu adacnaa waxaan adeenoo raacnay saadatanaa sayidi alkayni saadaatinaa qiracna waa jirta iyo wa kubara anaa kubaradayni madaxweynkayni faadalunaadeedna way naga lumiyeen assabiila jidkiiay naga lumiyeen dariiqu lhuda ayay naga lumiyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihiin aakinti ficfayni labuulaad min alcadaabi cadaabka kasiif rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aatin kuwaasi ay leeyihiin ficfayni labuulaadsi min alcadaabi cadaabka xaggiisa kasiif ee misray cadaabinaa weeye cadaabkayna masalkiisa labuulaadkiisa siif walcanhum lacnad ayay leeyihiin oo naxariisaada ka fogay lacnan lacnad kabiiran oo weyn walcanhum lacnaday leeyihin lacnan lacnad kabiiran oo weyn amase kasiiran oo fara badan labada waa la akhriyaa markaas sidaasay marka leeyihiin yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeen oo ay udha ilaahay laa takunuu ha ahaana kaladiina kuwii oo kale aaduu dhibay ow dha ilaahay muuse nabi muuse dhibay yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa takunuu ha ahaana ow dha ilaahay maca nabiyikum nebigiina maciyiisa kaladiina kuwii oo kale aaduu dhibay muuse nabi muuse masalanba waxa weeye nebi muuse waxay dhaheen maa yamnacuhu an yaqtasila macanaa ilaa annahu aadow yidhaahdo reer banu israa'iilay ahaayeen waxay yidhaahdeen muuse waxa u diidaaya inuu annaga nala qubaysa isagoo qaawan waxa u diidaaya waxa weeye sheelo ayuu qabaa hadalladaasi yidhaahdeen maxaa yeele waxaa la weriyey nabiyullaahi muuse reer banu israa'iil markuu dhex joogay reer banu israa'iil waxaa la yidhi way qubaysa jireen ayagoo qaaqaawanaa la yidhi haddana waxa weeye isfiirinaayo ninba ninka kale oo fiirinaayo oo aan kala xishoonaynin cowradoodna ay ku jeedaan nabi muuse marka wuxuu ahay baa la yidhi isagu keligiisu qubaysan jiray markaasay waxay yidhaahdeen wallaahi maa yamnacu muusa an yaktasila macanaa ilaa annahu aadow bay yidhaahdeen wallaahi nabi muuse kama reegaysay yidhaahdeen inuu annaga micdayna nala qubaysto oo meeshaan ku qubaysee nagula qubaysto hase yeeshee sheelo u qabahay dheheen waxa uu isla qarinahay sheelo ayuu qabaa marka maalin ayuu tagaaray nabiyullaahi muuse isagoo qubaysanaya maradiisa ayuu dhagax kor saaray markaasaa dhagaxiyo kala cararay maradii baa la yidhi muuse waxa uu bilaabaa la yidhi markaas inuu ordaayo oo raacdaynaayo biyihii lasii ordaayay maradiisa markaas uu leeyahay sawgii xajaru sawgii xajaru ilaa reer banu israa'iil ay ka fiiriyaan cowradiisa ay ka arkaan markay arkeen inuusan waxa weye waxay sheegi jireen uusan qalin ayay waxay yidhahdeen wallaahi maa bimuusa min ba'si ay yidhahdeen alla ilaah muuse waxaan ku sheegayna kuma jiraan dhagaxii markaasuu istaagaa la yidhi ilaa markaasi waxa weli ay ka fiiriyaan maradiisu buu qaataa layidhi, markaasuu isku arsulaa layidhi, waxa u bilaabaa layidhi dhagaxiina u garaacaaday. abu hurayra waxa u dhahay dhagaxi oo waagaas nabiyullaahi muuse uu garaacay meelihii uu garaacay aasaartoodii waa ku taala u dhahay. waxaa kaloo hadda ka hor aan soo marnay dhagaxaas inuu ahay dhagaxii markii reer binu saciid fiiha ay ku oomeen oo biyaha ay weydiiseen waraabka ay weydiiseen la waraabiyo, dhagaxii waxaa weli ushiisa uu ku dhuftayo 12 kilood ay ka burqadeen, taasuu ahay midda marada ka dafana waa soo marnay. laakiin waxa weye waa islagu ay kusheegi karaan alla marka arrintaasoo kalentood oo ixtiraam darada ah inaynan mu'miniintu dhagdooda ku samaynin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay, yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyanow laa takunuu ha ahaanina maca nabiyikum waya nabigiina nabigiisa kaladiina kuwii oo kale aadow dhibay ou dha ilaahay muuse nabi muuse fabara'ahu llaahu ilaahayna waa sabiri yeelay mima fii qaaluu ay yidhaahdeen fabara'ahu llaahu alla waa sabiri yeelay nabi muuse mima qaaluu wixii ay yidhaahdeen nimankaas wixii ay ku sheegeen ilaahay yaa sabiri yeelay sida hadda aan maaragtay soo sheegaynay ayaana looga gabiri yeelay weeye wa kaana wuxuu ahaay ou dha ilaahay nabi muuse cinda allaahi laysiisa wa kaana wuxuu ahaaday cinda allaahi laysiisa uu ku ahaada nabi muuse wajiihan ay daa jaahin jahmin u saaxiiba mid waxa weeye qiimo iyo taraf ilaahay agtiisa kula ayuu ahaay. wa kaana wuxuu ahaada ou dha ilaahay nabi muuse cinda allaahi laysiisa uu ku ahaaday wajiihan ay daa jaahin weeye taraf mid u saaxiiba u dha ilaahay. marka hadda rasuulkeena caleyhi isalaatu wasalaam laftirkiisa waa la dhibay, waxyaabaha lagu dhibana waxaa kamid ahay xoolo markii uu qabiyey ayaa nin oo maaragtay wuxuu dhahay baa layidhi munaafiq ahay haadihi qismatu maa uriida biha wajhu llah, tani waxa weeye qayb aan loola jeedin ilaahay wejigiisa aan loola jeedin. markaasuu nabigu caleeyey caleyhi isalaatu wasalaam markaasuu dhahay yarxamu llahu muusa nabi muuse allah u naxariisto laqad uudiya biaksara min haada fasabara, xadiis oo bukhaari wariya saas ahay. nabigeenu markaasu wuxuu dhahay allah u naxariista nabi muuse waa la dhibow dhahay waxaan wax ka badanaa lagu dhibay waana sabray anigana markaasi waxa weeye dayasho ayaa igu sugano aniguna waa sabraya. maxaa yeelay nin munaafiqa ayaa saas dhahay waxa u ahay ninkii la dhihi jiray oo axaadiisa kusoo aroray dulkuwaysirata oo ninkan asalkiisa waxaa kasoo baxaya qoom qur-aanka akrinaaya oo axaadiisooda ugu jeeda sifaad badan uu ku sheegayo khawaarijtii raggii ay kasoo baxday weeye. marka alla wuxuu dhahay wa kaana wuxuu ahaaday nabi muuse cinda allahi dhagaystiisa wajihan eydaa jaahin jah mid u saaxiiba ayuu ahaay u ilahay subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu ilaahay ittaqu llaha ilahay ka cabsaday yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu ilaahay ittaqu llaha ilahay ka cabsada wa quuluu dhaha qowlan qowl ahu dha ilaahay qowlkaasoo sadiidan oo sawaaba. dadka muuminiinta ilahay subxaana watacaala waxa uu farayaa inay ilaahay ka cabsadaan hadal markay sheegayaane hadal oo sadiid ahoo sawaab ay ku qowlaanoo hadalka faaxiska iska ilaaliyaan weeye, maxaa yeele muuminku wax faaxiska kuma hadla weeye, waxaa laga wadaa qowl oo hillaha ilaahay uu ku sugan yahay oo waxaa laga wadaa inuu ahaado qofka wax adduunya aakhira ugu sugan tahay weeye. waxaa soo gelaya marka jamiicu daacaad alqowliya ayaa soo gelaysa daacooyinka dhammaantooduu qowligaa weeye, saas ayaana tafaasiirta ugu roon. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow ittaqu llaha ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqow dha ilahay subxaanahu watacaala wa quuluu dhahana oo ku qowla qowlan qowl ahu dha ilaahay qowlkaasoo sadiisan oo sawaaba hadal sawaab hoog wanaagsan ku qowla ayuu ilaahay, maxaa yeele marka hore ilaahay wuxuu u hormariyey taqwada ayuu hormariyey, maxaa yeele qofku markuu ilaahay ka cabsado oo taqi uu noqdo ayaa hadal wanaagsan uu ka imaanayaa. laakiin qofku markuusan ilaahay ka baqaynin hadalkiisu waa wanaagsan maayo. marka alla wuxuu hormariyey taqwada ayuu hormariyey, maxaa yeele taqwada la-aanteeda insaanku ma hagaagaayo wax wanaagana laga firan maayo. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala ittaqu llah ilaahay ka cabsado ilaahay wa quuluu dhaha ayuu dha ilaahay qowlan qowl dhaha qowlkaasoo sadiidan oo sawaaba dhahu dha ilaahay qowl wanaagsan dhaha ayuu dha ilaahay yuslix lakum alla waa idiin suubinayaa acmaalakum acmaashiinuu ilaahay idiin suubinayaa wayakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubkiinuu idiin dhaafayaa. haddaad alla ka cabsatiin oo qowl sadiida dhahdiin yuslix lakum alla waxau idiin suubinoo idiin hagaajinayaa acmaalakum acmaashiina ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idiin suubinaya. wayakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa haddana dunuubakum dunuubkiina dunuubkiisina ilaha idiin dhaafayaa. waman yudic illaha alla ruuxa adeeca ula ilaahay warasuulow rasuulkiisana adeeca faqad xaqiiqee kaasa waa liibaanay kaasu xooga liibaan cadiiman oo weyn ayuu liibaan ilaahay. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman yudic illaaha ayuu dhay ilaahay, alla ruuxa adeeca, warasuulahu rasuulkiisana adeeca u dhay ilaahay, faqad xaqeeqaha faaza waa liibaana kaasu fawzan liibaan ayuu liibaanay ayuu dhay ilaahay cadiiman oo weyn. maala qaayata maduumihi weye, wuxuu dalbaaya qaaryadooda ayuu gaaraya. maxaa yeele qofku hadduu ilaahay daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa ula yimaado waxau gaarayaa liibaan weyn buu gaaraya. waxaase marka hore ka horeysa in taqwada ilaahay lala yimaado, oo markaasi waxa weeye ilaahay daacadiisa lala yimaado. markii ilaahay daacadiisa lala yimaado, rasuulka la adeeco, ilaahay la adeeco, waa isku mid daacada rasuulka midda alle. maxaa yeele ilahay wuxuu dahay man yudic rasuula faqad adaaca allah, qofkii rasuulka adeeca ilaahay u adeecay. waadiicu llaha warasuulahuna ilaahay waa dhahay. marka mar daacada waxaa lagu hormariyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, marna waxaa lagu hormariyay alle. marka inay daacada ilaahay iyo daacada rasuulka isku mid tahay ayaa laga qaadanaya, hoy waxba aysan isdhaafin, waxba aysan isdhaafin. marka qofkaas alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faqad xaqeeqaha faaza waa liibaanay, fawzan liibaan ayuu liibaanay, cadiiman oo weyn, liibaan weyn ayuu liibaanay. qofku masalan waxa weeye liibaantiisa markii ilaahay weyn uu ku sheego wax sahlan maaha, liibaan weyn ayuu liibaan u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka liibaantaasi waa marka masalanba wuxuu dalbaayay raayadooda ayuu gaarayaa, oo waxau dalbaayaa rilaha ilaahay inuu gaaro, rila ullaahi alakbar inuu gaaro, ilaahay janadiisa inuu galo. marka waxa weeye waa gaarayaa wey. marka waxa weeye casharkeen intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan iraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 23-aad oo suuratu alaxzaab ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayuhu u dambeeyey. nabiyullaahi muuse waxay kula kaceen nimankii reer binu israa'iil ahaay, taasoo mid lamida ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta u waga digay inay rasuulkooda kula kacaan. waxa nabiyullaahi muuse uu ahay maqaamkiisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala iyadana nooga soo waramay, iyo waxyaabihii been abuurkaahay ku sheegeen reer binu israa'iil in ilaahay uu ka diri yeelo nabi muuse. ilaahay markaasu wuxuu dhahay dadka muuminiinta oo ilaahay ka cabsada, qowl oo sawaabana ku qowra ayuu dhi ilaahay, alla camalkiina uu idiin suubinayaa, waana idiin dhaafayaa dubuubtiina. qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa adeecana liibaan weyn ayuu liibaan u dhi ilaahay. ayaddaynu meeshaan ka gelayna, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga warramayaa ammaanada oo ilaahay subxaanahu watacaala koonkan uu keenay, sida markaasi waxa weeye loogu carliyay oo loogu bandhigay samaawaadkii, arrada iyo buuraha, waxyaabaha jamaadaadka ah, oo haddana waxa weeye ay u diideen inay qaadaan oo kaga baqeen, isla markaasina waxa weeye insaanku isagoo dusha ugu ritay, isagoo waxa weeye caaqabadeeda ka jaahila. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, innaa anagu buu dhe ilaahay, caralnaa waan bandhignow dhe ilaahay, alamaanata ammaanadii waan bandhignay, cala samaawaati samaawaati ayaan u bandhignow dhe ilaahay, iyo walardi ahlada ayaan u bandhignay. innaa anagu buu dhe ilaahay, caralnaa waanu bandhignow dhe ilaahay, alamaanata ammaanadii cala samaawaati samaawaati ayaan u bandhignow dhe ilaahay, iyo walardi ahlada ayaan u bandhignay, iyo waljibaali buurahu dhe ilaahay. fa abayna dabeedna way diideen ow dhe ilaahay, an yaxmilnahaa inay xambaaraan, wa asfaqna minhaa wayna ka cabsadeen ow dhe ilaahay. waxa ma laha ammaanadu waxaa xambaaro dhe ilaahay, alinsaanu insaanka ayaa xambaaray, innahu insaankuna kaana wuxuu ahaaday daluuman ow dhe ilaahay, mid dulmin badan naftiisa ow dhe ilaahay, oo waxa uu xambaarayo ayuu markaasoo ku dulminayaa, jahwiyan oo haddana ka jaahila shaygaas celintiisa. ilaahay wuxuu nooga warramayaa ammaanada in loo bandhigay jamaadaadka loo bandhigay, jamaadaadkina uu diiday inay xambaaro, kabacdina waxa weeye bani aadamku uu xambaaray, gaar ahaan abuuna aadam uu xambaaray, annagana ay noosoo saraayeysay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, annagu waan bandhignow dhe ilaahay ammaanada. marka hadda ammaanada culimada qaar waxay ku fasireen shamsa salaadood ayaa loola jeedaa, amase shamsa salaadood iyo waxa weeye qeyrkooda oo markaasi shayga ficilkiisa layska sawaabinayo, farkiskiisana laysku ciqaabaayo ah, oo waxay noqonayaan markaasi awaamir iyo nawaahi ayay noqonayaan. sidaas ayaana markaasi raajaxsan weeye waxa ammaanada oo laysu bandhigay inay tahay waxa weeye awaamirta iyo nawaahida, waxyaabaha takaaliifta oo laysu saaray inay tahay, taasaa markaasa waxa weeye ayaa loo baran yahay. marka hadda culimmadu mufasiriinta waxay isku khilaafeen muraadku ammaanadaa looo jeedo. waxa ugu wanaagsan waxa weeyaa la yidhi in laga wada takaaliifto oo sharciyada weeye. qaar waxay yidhaahdeen waa qawaa'idu diin waaye alkhamsi weeye oo waa shanta arkaan islaam ay dhaheen. qaar waxay yidhaahdeen wadaayicda ayaa laga wadaa waxyaabaha laysu wadeeca laysu dhaysanaysay. qaar waxay yidhaahdeen waa farjigay dhaheen. qaar waxay yidhaahdeen waa waxyaabo kaleento waa wararku waa iska maran yihiin. waxaana la yidhi yaa layidhi ilaahay subxaana watacaala samaawaadka iyo arada iyo buuraha ayuu wuxuu dhahay baa layidhi naxam daaraysiin amaanadatan limaatiba waxa ku sugan in lala qabo. markaasay waxay yidhaahdeen maxaa ku sugan. markaasuu alla wuxuu ku dhahay haddaad wanaagsan samaysiin waa laydinku jaasinayaa, haddaad caasisiinna waa laydinku ciqaabayaa. markaasay waxay yidhahdeen laa yaa rabbi yidhaahdeen annagu ma xambaarayna yidhaahdeen ilaahay oo amarkaaga waa u sakhirannahay mana doonayna sabow iyo ciqaab midna anagu dooni mayno oo inala sawaabiyo lanala ciqaabo midna ma rabno. marka waxay yidhahdeen arrintaas ayagoo markaasi baqaaya haddana waxa weeye tacliiminaayo ilaahay subxaana watacaala deenkiisa weeye oo markaasi waxyaabahaas ay qoorta gashanayaan ka baqaya weeye amase iyagoo maaragtay tacliimaha ilaahay deenkiisa weeye si waxa weeye shay aysan ugu qumin oo markaasi ayna uga soo bixi weynin. marka waxay yidhaahdeen annaga wax markaasi waxa weeye sawow iyo ciqaaba oo aan doonayna ma jirta yidhaahdeen mana qaadayna amaanadaas yidhaahdeen. marka hadda culimadu waxay yidhahdeen carligan loo bandhiga wuxuu ahay takhyiir u ahay khiyaar ayaa la siiyey ee irjaac ma ahayn. haddii ilaa wa ilaa qaada la dhiirahay ma aysan diidi karin ayaa la yidhi. haddana culimadu waxay yidhaahdeen samaawaadkii arlada iyo buuruhu waa waxyaabo jamaadaada oo markaasi waxa weeye aan wax ka saynin loo weeye arrintaana. waxaa la yidhi waxaa dhici karta in markaasi waxa weeye caqli iyo tarbiis la siiyey ee markaasi ay ku ogaan karaan amaanada culayskeedu waxa uu yahay ee markay ogaadeen waxa weeye ay saas ku diideen mana ka laasimaysaa la yidhi caqligi iyo tamiiski inuu kusii jirana ka laasimaysaa la yidhi. marka ilaahay wuxuu yidhi waxaan u bandhignay amaanadiyow ilaahay samaawaadka iyo arlada iyo buuraha ayaan u bandhignay laalinku waa ka dhahaya lian khuliqa fiiha weliya fahman wa nutqan weliya waxaa lagu abuuray fahm iyo dhawaaq ayaa lagu amaaday. faabayna way diideenow dhahay subxaana watacaala an yaxmilnaha inay xambaaraan ayay diideenow dha ilaahay wa ashfaqna minhaa wayna ka cabsadeen. waxaa malaha amaanadu waxaa xambaarow dha ilaahay hal insaanu insaanka ayaa xambaarow dha ilaahay insaankan waa aadamaa layidhi. markii waxa weeye isaga loo bandhigay ayaa markaasi waxa weeye ayuu maaragtay ahay ay xambaara ayuu xambaaraa layidhi markii loo bandhigay oo waxa ay sareen uleysiyo weliy. waxaa la weriyey ilaahay subxaana watacaala aadamo wuxuu ku dhahay baa layidhi anigu amaanada waxaan u bandhigay samaawaadkii arlada iyo buuraha ayaan u bandhigay wayna aweeli waayeen faal anta aakiduha bimaa fiiha adigu ma qaadaysaa waxa ku sugan in lala qabo. markaasuu wuxuu dhahay rabbiyow maxaa ku sugan. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi haddaad wanaag samayso waa lagugu jaasinayaa, haddaad xumaan samaysana waa lagugu ciqaabayaa. aadam markaasuu xambaaray markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi iyeela beyna udinaya wacaasaqiya halkaas geesta aniga ii saara. markaasaa ilaahay wuxuu ku dhahaa layidhi haddaad xambaarto waxa weeye fasaucinuka waa kuu kaalmaynayaa. marka waxa weeye anaa kuu kaalmaynaya waxa weeye kaalmadana waxaa kamida inaan jirkaaga meel kamida taxafudaad aan kuugu sameeyo oo markaasi waxyaabo lagu xifdiyo sida indhaha oo kaleentood indhaha wax lagu daboolo iska leeyihi, lisaanku wax lagu celiyo ayuu iska leeyahay, wax walba macnaha xawaastaasa waxyaabo lagu ilaaliyo ayuu iska leeyihiin. marka waxa weeye meel kasta saasaan kugu samayna ayaa layidhi. markaasuu dha ilaahay waxa malaha alinsaanu insaanki yaa xambaaray ina alinsaankuna kaana wuxuu ahaaday dha ilaahay daluuman mid dulmin badan naftiisow dha ilaahay wuxuu xambaaraayo jahuulan oo haddana waxa weeye jaahilnimo badan oo waxa uu jaahil ka yahay waxyaabaha markaasi waxa weeye arrintan caaqibadooda ay keenayso. liyucadiba allahu alla inuu cadaabow dha ilaahay alla inuu cadaabo almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaata haweenka munaafiqaadka iyo walmushrikiina nimanka mushrikiinta iyo walmushrikaata haweenka mushrikaadka iyo wayatuuba allahu alla inuu kusoo noqdo cala almu'miniina mu'miniinta uu kusoo noqdo raggaa iyo walmu'minaata haweenka mu'minaadka oo waxa weeye ammaanada gudanaaya. wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay rasuula calihi dhaafa oo mu'miniinta u dhaafa raxiiman calihi naxariisa ayuu ahaaday. hadda liyucadiba allahu daan waxa weeye laamtaan waa laamulcaaqiba wa sayruura layidhi waxay la macno tahay ayaa layidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduuni, saasoo kale weeye. Oo waxa weeye waxaa insaanku oo u xambaaray amaanada waxay caaqibada noqonaysaa liyucadiba allaahu, alla inuu cadaabo u dhaylaahay almunaafiqiina, nimanka munaafiqiinta uu cadaabo, alla inuu cadaabo iyo walmunaafiqaata, haweenka munaafiqaadka, maxaa yeele munaafiqiintu sidoodaba amaanada jiran maaya, iyo walmushrikiina uu ilaahay nimanka mushrikiinta, iyo walmushrikaata, haweenka mushrikaadka oo amaanada ilaahay laga caari, munaafiqiinta iyo mushrikiintuba amaanada ilaahay way laga caayaan. sida wayatuuba allahu, alla inuu ku soo noqdo oo toobadood aqbalo, cala almu'miniina, ragga mu'miniinta iyo walmu'minaata, haweenka mu'minaadka oo amaanada gudanaya. amaanada hadda waxaasna mo takaaliif oo laystaara wey. wa kaana allahu, alla wuxuu ahaado u ilaahay rafuura, allihi dhaafa oo mu'miniinta u dhaafa, raxiiman, allihi naxariista ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala. oo qofki waxa weeye amaanada guta ilaahay waa u dhaafaya waana u naxariisanaya. ilaahay subxaanahu watacaala waa sawaabinaya, waa karaameynaya, anwaacul karaamaad weeye. marka hadda waxaa la yidhi ummadda waxa loogu khabray waxyaabihii markaasi xabsaday oo waxa weeye aadam dhabar si uu u ritay amaanadii ah, waxa weeye la yidhi markaasi inay ayaguna ay diyaargaroobaan, isla markaasna ay gartaan inay waxa weeye amar oo cadiima ay xambaareen weeye, oo markaasi ay awoodi waaye qaaditaankiisa ahlada iyo samaawaadka buuraha weeye. marka hadda sidaas inay ayaguna arrintaas ku baraarugsanaadaan oo amaanadu wax sahla inaysan ahayn inay ogaadaan ayaa markaasaa waxa weeye saas loo yeelaa la yidhi. bismi illahi raxmaan raxiim. suuratu saba, saba suuraddii lagu magacaabay masiiratu markay kusoo degtay, wa aayaatuhaa aayadaheeduna arbaca wa khamsuuna aayata weeye, konton iyo shan aayad weeye, ama waxa weeye konton iyo afar weeye. suuradda samarka waxay noqonaysaa la yidhi 833 kelimo ayay noqonaysaa, 1500 iyo 12 xarafay noqonaysaa la yidhi. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu saba ayaa la yidhaha, waana noo imaan doontaa gatada markaasi saba waa noo imaan doontaa. marka tasmiyadaas waxay kamid tahay qaacidadii helay min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi cala aayati illahi tacaala fi kitaabi, shay kulliya in lagu magacaabo bacdi oo kamid a ilaahay kitaabkiisa caayibtay ku bilaashatay. suuraddan marka hadda waa suurad makiya, waxay ka warhamaysaa usuul alcaqiidaay ka warhamaysaa. ilaahay lagu nooga warhami doonaa dhowr aayadood oo ilaahay waga warhamaayo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa, aayado oo tusaalaynaayo. waxaa looga warhami doonaa annubuwa wa risaala baxsigii, iyo waxaa looga warhami doonaa waxaa looga warhami doonaa annubuwa wa risaala, waxaa looga warhami doonaa baxsigii iyo qiyaamadii iyo ahwaalahoodii ayaa looga warhami doonaa, maadaama ay tahay suurad oo makiya aysa. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah, alxamdu mahad ayuu ilaahay taabisankiisu naado weye, xamdii lilaahi alla ayuu ku naaday, ilaahay naftiisa ayuu ku xamdiyaa la yidhi. muraadkuna waxa weeyaa la yidhi taallo weeye, oo markaasi wixii ay toogaysana ay la jiraan weeye, oo in ilaahay xamdi loo sugo ah, oo ah wasfi lagu sifuuro, wanaag lagu sifuuro, ilaahay subxaanah watacaala lagu sifeeriyo, wanaag lagu sifeeriyo, asaguna waxa weeye uu ku sifuuro weeye. marka waxa weeye sidaas ayay noqonaysaa xamdigan. marka ilaahay naftiisa ku xamdinaayo waxaa la yidhaha xamdu qadiim liqadiima la yidhah, ilaahay azali ayuu maaragtay naftiisa uu ku xamdiyey. annagana marka waxaanaba ku adoonsaday inaan markaasi xamdigii ilaahay oo azaliga ahay inaanu annaguna tajiidino, si waxa weeye uu xamdigeena xaadiska u waafaqo xamdiga ilaahay oo azaliga weli. marka sidaas ayaa markaasa ugu raajaxsan. waxaana la yidhi ilaahay uu xamdiyey naftiisa la yidhi, addoomankiisu markay ka caajiseen xamdigiisa xaqiiqadiisa ayaa ilaahay naftiisa ku xamdiyey. markii isagu naftiisa uu ku xamdiyey kuwi ayaguna ayagoo saas ku raacaayo ayay ku xamdinayaan alla subxaanahu watacaala, maxaa yeele xamdi oo xaqiiqiya ilaahay makhluuq oo ku xamdi kara ma jiraa la yidhi, nooc kastaa ahaade weli. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alxamdu mahad ayuu dhi ilaahay taabirkunkiisu naada weye, xamdigi lilaahi alla ayuu ku naaday. alladii allahaasoo lahu lahu dhailaahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq fi lardi ardada ku sugan. alladii allahaasoo lahu lahu dhailaahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq fi lardi ardada ku sugan. mulkan wa khalqan wa cabiidan, ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa milkiya, isaga ayaa abuuray isaga adoomisiisa yihiin qofkaasi rawdi caaqil iyo qayro caaqil intaba ilahu alla waxaa usugnaadowna haddana ilaahi subxaanahu watacaala alxamdi xamdiga ayaa usugnaaday ilaahay xamdiga ayaa usugnaaday sid aakhiraasa aakhira dhexeo ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala xamdi ayuu aakhira ku leeyahay sida adduunyada oo kale ilaahay waxaa ku xamdinaya owliyadiisaa layidhi markii jannada ay galaan ayay ku xamdinayaan ana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin saas ay leeyihiin oo ilaahay ku xamdinaya subxaanahu watacaala alxamdu lilahi aladii hadana lihada wamaa kuna linahtadiya lowla an hadana allah saasay leeyihiin marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay xamdi ayaa ugu sugnaaday walahu alxamdu xamdiga ayaa alla ugu sugnaaday fil aakhirati aakhira dhexeeda ilaahay wahuwa allahu lilahi subxaanahu watacaala alxakiimu allihii qol suuban wey ilaahay waxuu samaynayo alkhabiiru allihii baadin foorkala wey wahuwa allahu lilahi alxakiimu allihii xakiima wey wamaa usariya fii maxalihi wey ilaahay say kasta maxalkiisa iyo booskiisa u dejinaya haddana ilaahay subxaanahu watacaala waa khabiir oo daahirta iyo baadinta ilaahay waa isugu mid sida alla inuu yahay aayadahana daliil u ah alla wuxuu yihi yaclamu alla waa og yahay maa fii yaridi jalaya uda ilaahay fil ardu ka dhex jiraayo sida biyaha iyo qeyrkooda wey yaclamu alla waa og yahay uda ilaahay maa fii yaridi jalaya fil ardi ahlada waa tafsiil laca ilaahay uu tafsiilna cadaynaayo libacdi macluumaatii weye waxyaabaha alla uu og yahay wax kamida weye oo markaasi ku tacluqaayo masaalixu diin wadunya weye maslaxada diinamida aakhira waxay ku furanta markaad ku dhahay alla subxaanahu watacaala alla waa og yahay waxaa jiraayo akhlada jiraayo biyaha iyo suluusta iyo amwaadda waxaasoo dhan wey iyo wamaasi yakhruju kasoo baxaayo ina ilaahay mina arrada kasoo baxaayo wa arrada kasoo baxaayo sida masalanba nabaadka iyo qeyrkiisada ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay sida suluusta iyo amwaadda weye marka qubuuraha laga soo bixinaya maalinta qiyaamo iyo wamaasi yakhruju kasoo baxaayo ina ilaahay minha ayuu na ilaahay arlada kasoo baxaayo iyo wamaasi yadilu degaayo ayuu ilaahay caalim ku yahay mana samaai samada kasoo degaayo waxaa samada kasoo degaayo oo risqi iyo qeyrkiisada sida masalanba hadda waxa weeye sida hadda barakaadka oo karantoon iyo malaa'igta iyo sawaaixda ayaa kamid ah ilaahay caalim ayuu ku yahay wamaasi yadilu kasoo degaayo mana samaai samada kasoo degaayo iyo wamaasi ayuu ilaahay og yahay yacruju koraayo fiiha ayuu ilaahay samada koraayo waxa samada koraayo oo camal ah iyo qeyrkiisada ilaahay caalim ayuu ku yahay iyo wamaasi yacruju koraa un ilaahay fiiha samada koraa un ilaahay acmaasha koraysa weli ilahi yasca dulka lagu dayibu walcamaru saalihi yasacuhu waa qowla ilaahi subxaanahu watacaala waxyaabaha samada kora waxaa kamid a maraa'igtaa kamid a ilaahay subxaanahu watacaala intaasoo dhan cilmigiisa ayuu ku ixaadeeyey oo kusoo koobay alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wahuwa allahu lilaahi alraxiimu allaha naxariiso weye ilaahay waa midka wariyadiisa u naxariiso un ilaahay algafuura allaha dhaafo weye wahuwa allahu lilaahi alraxiimu allaha naxariiso weye ilaahay wariyadiisa muuminiinta waa u naxariisanaya haddana ilaahay waa u dhaafayaa weye waqaala aladiina alla marka sifaatkaas markuu leexday kuwa mushrikiinta ah mawqifkooda ilaahay nooga waramaya iyo sida alla subxaana subxaanahu watacaala sifaadkiisa ay u garab mareen waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow ilaahay kafaruu kufiyey laa taatinaa noo imaan mayso assaacatu saacadda noo imaan mayso waxay ka walaanayde qiyaamada nagu dhici mayso oo qiyaamada ayay inkiraayaan iyo bacsiga waxa dhacaayo weye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey laa taatinaa noo imaan mayso assaacatu saacadda noo imaan mayso saacadda qiyaamo annaga nagu dhici mayso dhow waxaa u jira hawda ilaahay bala ahaa warabbii rabbiga ayaan ku dhaartaye lataatiyanna kumay idiin imaan oo way idiin imaan rabbigii caalimul kayri dalkooka cilmi laha ayaan ku dhaartay saacadda waa idiin imaanaysa alla wuxuu yihi qul waxaa u tiraahdaa bala ahaa warabbii rabbiga ayaan ku dhaartaye lataatiyannakum way idiin imaan oo way idiin imaan rabbigii caalimul kayri dalkooka cilmi laha ayaan ku dhaartay ba ilaahay caalimul kayri rafcaha waa la akriya haa layidhi oo markaasi waxay noqonaysaa in mubtado markaasi lasoo qabdaro weye ama keliya la mubtadeeyo caalimul qayb qaybka allaha ku cilmiga laa yacdilu canhu iqraarkaasa khabarka laga dhigo laa yacdilu ka ceeli maayo canhu canillaahi allow dha ilaahay mithqaalu daratin duraacata wasankeeda wax ka ceelaayo ma jiraan ilaahay laa yacdilu ka ceeli maayo canhu alla xaggiisa un ilaahay mithqaalu daratin dare wasankeeda ilaahay akor namlatin weye iyo wax kasi yar weye fi samaawaati samaawaati uga ceeli maayo un ilaahay walaa fi ardi ahladana uu ceeli maayo fi samaawaati un ilaahay samaawaadka uga ciiri maayo, walaa fil ardi, aradana uga ciiri maayo, wax intaas dare iyo wax kasii yar ilahay koonkaas uga ciiri maayaan oo uga dhuuman maayo, ilahay ma weynaayo weyn iyo walaa asbabu min dalika ruuxa kasii yar iyo walaa akbaru wax ka weyn. bal qur-aanka ufiirsa balaaqadiisa, ilaahay markuu yihi subxaana watacaala alla ma ka ciiraayo dare wadankeeda ul ilaahay samaawaadkii arada ul ilaahay. haddii masalanba la dhihi lahay dare markaasi waxa weeye wixii kasii yar ayaa ka ciiraaya, ilaahay wuxuu dhahay walaa asbaru min dalika u dhahay. haddii la dhihi lahay wixii ka badanna ilaahay wuxuu dhahay walaa ka weyn walaa akbaru ayuu dhahay. sidaasay marka arrintu kusoo afgooda leyi ilaa fii kitaabin kitaab ayuu aaday ilaahay kaasu kitaabkaasoo muhiim oo cad dare iyo wixii ka yar iyo wixii ka weyn kitaabka lawx maxfuud la yidhahda ayuu ku yaalin ayagoo cilmiga ilaahayna lagu ixaadiyey. liyajiya aladiina ul ilaahay alla inuu jaasiyo liyajiya alla inuu jaasiyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal fara ul ilaahay asaalixaati acmaasha tuusuubanu ilaahay liyajiya aladiina ul ilaahay alla ku liyajiya aladiina markaas waxay cilla u tahay lata'tiyanakum caalimiin qayb weyn saacadda way ilaahay maanaysaa waxaan ku dhaartay alibi markaasi waxa weye caalimiin qayb weyn marka ilaahay wuxuu yihi waxay la socotaa xagga waqaale ladiina kafuruu laa ta'tiyana saacatu qul balaa warabbi ow ilaahay rabbigayaan ku dhaartay lata'tiyanakum way idiin imaanaysaa alihi caalimiin qayb weeye ayaan ku dhaartay way idiin imaanaysaa waana idinkugu imaanaysaa liyajziya aladiina alla kuwa inuu jaasiyo aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faray asaalixaati acmaasha suruuban ulaa'ika kuwaasa ula ilaahay lahum waxaa usugnaatay mafiratun dhaafida ula ilaahay iyo risqun risa sidaasoo kariimin oo wanaagsan ulaa'ika kuwaasa ula ilaahay lahum waxaa usugnaaday mafiratun maqfira ula ilaahay dadka waxaa weeye iimaanka iyo camalka saalixa la yimidi iyo risqun oo kariima ula ilaahay oo jannadii loola jeedo waladiina kuwa ayuu ula ilaahay socow socday fii aayaatina fii iqbaali aayaatina aayadahayna burintooda mucaajiziina xaaliyiin ayuu ula ilaahay mucaajisiina leeyo mucajisiin la yidhahdo mucaajisiina xaal iminku waana cajisinaayo oo markaasi mucaajisiina la yidhahdo mucajisiina la akriina way banaantaa weeye mucajisiina xaalihiin wana cajisiina amase mucaajisiina xaal iminku waa naga dhaqaaya waa islamid weeye waladiina kuwa sacow socdo ul ilaahay fii aayaatina fii iqbaali aayaatina aayaatkayna bixintooda ul ilaahay mucaajisiina xaaliyiin ul ilaahay kuwa naga dhaqaaya say la tahay weeye ama mucajisiina xaaliin kuwa na cajis jirinaayo oo markaasi waxa weeye qaniyey inaan bacsi iyo ciqaab jirin maxaa yeele markay bacsidii iyo qiyaamadii ay diideen iyo jaasintii waxay ka dhigan tahay ayagoo markaasi ilaahay inuu caajisay ay ku xukminaayo ulaa'ika kuwaas ula ilaahay lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab ula ilaahay cadaabkaasoo min ribsin cadaab xaggiisa ka aaday aliimu inuu xanuunsa ula ilaahay ulaa'ika kuwaas ula ilaahay lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab ula ilaahay cadaabkaasoo min ribsin cadaab xaggiisa ka aaday macnaha sayil cadaab weeye aliimin mu'limin oo xanuunsa ula ilaahay cadaabkaas ayaa usugnaaday ula ilaahay wayara aladiina ula ilaahay subxaana watacaala wayara aladiina kuwa alla waa ogyaha ula ilaahay wayara aladiina ula ilaahay uutul cilmi ula ilaahay wayara aladiina kuwa way ogaanayaana ula ilaahay uutul cilmi cilmiga la siiyey mu'miniinta ahlu kitaabka weye sida cabdullahi bni salaam asxaabi weye wayara aladiina ula ilaahay kuwa waa ogaanayaana ula ilaahay uutul cilmi cilmiga la siiyey kuwa cilmiga la siiyey way ogyihiin ula ilaahay alladii fii unzila la dejiyey weynta adiga lagu soo dejiyey sayidka maxamed saahu min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyey huwa alxaqa mid xaqa inuu yahay wayara aladiina ula ilahay macnaha yaclamu aladiina weye wayara aladiina kuwa way ogyihiin ula ilaahay uutul cilmi cilmiga la siiyey waxaa laga wadaa mu'miniinta ahlu kitaabka ayaa laga wadaa alladii fii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey sayidka maxamed saahu min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyey qur-aankaasa huwa alxaqa mid xaqa inuu yahay wayahdii haddana uu ku hanuuninaayo ilaa siraadi lcasiisi allaha qaalibka wadadiisa alxamiidi almaxmuudi oo la mahadiyo wayahdii uu ku hanuunaayo makhluuqa jin iyo insiba ilaa siraadi lcasiisi allaha casiiska wadadiisa alxamiidi almaxmuudi oo la mahadiyo allah weye dilcizati lmaxmuud weye allaha cizada u saaxiibkaaro maxmuudkaa weye waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen oo dhahay alla kafaruu kufriyey macnaha waxa weeye qaala bacduhum qarkood wuxuu dhahay ayagoo markaasi tacajub ay la tahay oo markaasi la cajabaayo oo iscajab gelinaayo haddana wa qaala ladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow ilaahay kafaruu kufriyay hal nadullukum maydin tuftinaa ayaa rajula nin maydin tuftinaa rajulkaasoo yunabbiukum idin khabraayo idaa muddaftum markii laydin googooyo kula mumasaqin googoyn kulligeeda inakum idinku lafii khalqin khalqi inaad ahaanaysii jadiidin oo cusub waa u ejeedaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maxaa yaele rasuulku calayhi isalatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejinayo wuxuu uga warramayaa bacsi inuu jiro oo qiyaamo la ysoo bixinaa laysna xisaabaayo markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala ayaguna way inkirayaan taasaa marka ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala maqaalada ay ku hadlaayaan nimankaa mushrikiintaas alla markaas wuxuu dhahay wa qaala aladiina kuwa waxay yihahdeen kafaruu kufriyay waay qaala bacduhum calaa jihati tacjiib weliy markaas bacdin wey ayagoo cajab gelinaayo bacdigooda kale ayay waxay yidhahdeen hal heer nadullukum maydin tufsinaa war maydin tufsinaa calaa rajulin hadda rajulkan rasuulka calayhi isalatu wasalam ugu jeedaan way hadda ima tiraynaayaan waxa weya taxriir cilmad la xafirayaan weyaaley iyo tajaahul iyo sukriyo ula jeedaanaa layi waxay ka dhigalayaan waxay ka dhigaayaan ayagoo ma aqooninba weyn haddana nabigeena calayhi isalatu wasalaam agtooda waxau ku ahayaa layidhi mashhuur ayuu ku ahay qorax oo maaragtay aan maalin cad taagan way ka aqooni ogaayeen marka waxay ku diidaayaan waa waxyigaka nabiga calayhi salaam alla uu waxyoodi saasuu dhahay ilahi subxaanahu watacaala marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nimankan oo daaliminkaasoo ka waramaya waxay yidhaahdeen oda ilaahay hal nadullukum maydin tufsinaa calaa rajuli nin maydin tufsinaa rajulkaasoo yunabbiukum idin khabraayo idaa muzigtum anakum idinka idaa muzigtum markii laydin googoyo oo laydin jarjaro kulla mumazaqin googoyn kulligeeda macnaha waxay ka wadaan markii qabli ina gasiin aad ku baaba'diin ayay ka wadaan inakum idinku lafii khalqin abuur inaad ahaanaysiin jadiidin oo cusub oo markaas kabacdi laydin soo bixinayo ninkaas seegaa maydin tufsinaa ayagoo inkiraya aftaraa cala allahi kaliman aftaraa ma abuurtay yidhaahdeen cala allahi ilahi farkiisa kaliman bee miyuu ku abuurtay ama marka bihi isaga ma waxaa ku sugan jidha sugaalin miyaa ku sugan amase waxa weye istifaam haddaan laga dhigin aftaraa waa abuurtay yidhaahdeen waa abuurtay yidhaahdeen maxamed cala allahi ilahi farkiisa kaliman been ayuu ku abuurtay oo soo bixinta ayo waxaan uu sheegaya allow ku been abuuranaya ama mase bihi isaga jidna sugaali ayaa ku sugan waaba nin wahal sheekh markay yidhahdeen ilaahay wuxuu dhahay kuwa rasuulkiisa difaacaya bala alladiina kuwa laa yuminuuna an rumayna ow ilaahay bilaakhirati aakhirada oo samaynaysa bacsiga iyo cadaabka weeye bala alladiina kuwa ayuun ilaahay laa yuminuuna an rumaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin sid cadaabi cadaabka dhexdiisay ahaanayaan iyo wallaraali baabi ayay ahaanayaan albaciidi uu fogo xagga ka fogo ilaahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa aan rumaynin aakhirow ilaahay aakhiro sambinaysa oo kulminaysa bacsiga iyo cadaabka weeye sil cadaabi cadaabkay ahaanayaan cadaabka aakhira ayay ahaanayaan ay gelayaan ol ilaahay iyo wallaraali baadi ayay ahaanayaan albaciidi uu fogo xagga ka fog adduunyadani baadi xagga ka fog ayay ku sugnaanayaan ol ilahay subxaanahu watacaala oo markaasi waxa weeye cadaabka aakhirana way gelayaan adduunyadana baadiya ku sugan yihin maxaa yeele sideedaba waxa markaasi waxa weeye cadaabka loo gelayo waa markii adduunyada lagu baadiyoobo qofku markuu adduunyada uu ku baadiyoobo ayuu cadaabka ilaahay gelayaa laakiin adduunyada markuu ka hanuuno ilaahay jannadiisa ayuu gelayaa wax kastaba waxa weye wax adduunyadaa ka rabti maayo weye maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi isalatu wasalaam adduunya masracatu laakhirati u dhahay adduunyadu waxa weeye aakhirada beesteedi waaye marka qofkii zarcigiisa zarci ka dhiga baabil ka dhiga oo qofka baahta waxa weeye wax ilaahay cadaabkiisa lagu gelayo hadhow kaasoo furanaya haddii waxa weeye masalanba khayr ou abuurto oo wax wanaaga adduunkan ku sameeyena aakhira ayuu guranaya kolley aakhira waxa laga guranayo waxa weeye wax adduunyadan lagu kasbado weeye dadku marka hadda waxa weeye ummadaha adduunka gaalada iyo bacdulmuslimiin waxay ku jiraan qaflo qafla isaga sugan yihiin wax ay kabar qabaan ma jirto laakiin waxa u dhahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam annaasu niyaamun faidaa maasiin tabaru dadku ay hurdayaan u dhahay laakiin markay dhintaan ay soo balaarugi doonaan marka hadda waxa weeye cakarkeena intaasuu ku ogyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu